Ларысі Геніюш, песнярам Беларусь. Песняры Беларусі, цудадзейны народ, вамі я ганаруся, слаўлю мужны ваш род. Сцяганосцы радзімы, яе цвет, яе соль, з ёй заўсёды адзіны боль яе і ваш боль. Калі люд наш загнаны ўжо не верыў у сябе, выкідалі аддана яму кліч к барацьбе. Песняй збуджаны вашай з мёртвых ён уставаў, песняй звонкаю вашай пра сябе абвяшчаў. З песні вашае плённа Беларусь узышла, з песняй вашай гартоўнай за сябе ў бой пайшла. Цераз пекла балючых і крывавых падзей з вашай песняй гаючай яна ў будучнасць ідзе. Як учора і сёння, так і ў заўтрашніх днях ваша песня паходня будзе значыць наш шлях. У песнях вашых усё наша, розум, сэрца ў біццё, вера, гарт і бяссмерце, радасць, сум і жыццё. Не сатруць нас са свету, не заб'юць, не сагнуць, пакуль песні паэтаў беларускіх жывуць.